राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 जून 1997 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण देखो, मैंने परा और अपरा प्रकृति कहा था, अपरा और परा। और भगवान भगवान है, भगवान की अपरा और परा दो प्रकृति है। इसे कहने से पहले भगवान ने कहा, समग्र माम यथा ज्ञास्यति सुनो, मेरे समग्र रूप को जैसे जानेगा तुम सुनो। तो समग्र रूप का वर्णन भगवान ने यहां से किया है। समग्र पद चौथे अध्याय में कर्मों के विषय में आया है, भगवान के विषय में यही आया है। समग्रम प्रविलीय ज्ञान, समग्र कम कर्म सब लीन हो जाते हैं। तो समग्र माम, मेरे को समग्र रूप जाने। समग्र रूप का उपसंगार किया है 29 और 30 श्लोकों में। वहां पर जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम्। और सारी भूतारी देव माम सारी यंग ये विदु प्रयाण काल मान ते विदु चित। इसमें तो इसमें जो दो प्रकृति बताई भगवान ने, उस प्रकृति में 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति बताई। 8 भेदों में अंतिम प्रकृति बताई अहंकार। भूमि आप अनर वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति बताई। जीव भूत महाबाहो ये दंधारी, जीव भूत ये परा प्रकृति। तो जीव भूत जो है वो जीव भूत कहा, जीव बना हुआ। वास्तव में जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जीव भूत है। यहाँ भगवान ने अपनी प्रकृति बताई थी, जीव भूता बनाया, जीव भूता। अर्जुन 15वें अध्याय में ममई वांशो जीव भूत, वह ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, वह पुण्य दिया था जीव भूत का, वो भी जीव बना हुआ। तो परमात्मा का अंश है। अब परमात्मा का अंश होकर और कर्ता क्या है, मनस संस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। प्रकृति में स्थित जो मन है छठा, जिसमें इंद्रिया है, उनको ये खींचता है। मन इनको अपनी मानता है। खींचने का तात्पर्य कर सती का कि इसको अपनी मानता है। मैंने छठा 5 ज्ञानेन्द्रिया और छठा मन, इसको अपनी मानता है। ये तो नहीं, यहाँ ये बताया कि अपरा परगा दो प्रकृति प्रकृति है। इससे सब संसार, सब प्राणी मात्र इससे पैदा हुए हैं। तो अपरा 8 वेदों वाली वह हुए छठा मैंने छठा, जिसमें जिसका तात्पर्य प्रकृति का अंश है। प्रकृति कर्ति प्रकृति का विभाग है, अपरा प्रकृति है, अपरा है प्रकृति का विभाग है। कहा महाभूता ने अहंकार बुद्धि इंद्रियाणि दशे पंचशरी घोषणा यहाँ बता दिया, इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम बता दिया, क्षेत्र क्षेत्र की ओर यौनम बता दिया। तो ये जड़ प्रकृति का वर्णन है। वहां का मम ही वंश हो तो मम ए वंश कहने का तात्पर्य क्या है कि जीव मेरा ही अंश है। मम ए वंश, ममांश नहीं कहा, मम ए वंश कहा। ए वंश कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम लोगों की ये शरीर है, भाई बहनों की ये शरीर हमारे माता पिता दोनों से बना हुआ है, माता और पिता से। तो भगवान कहते हैं कि जो जीव है ये प्रकृति और पुरुष से बना हुआ नहीं है, केवल मेरा ही अंश है। मम एव अंश, खास मेरा ही अंश है ये। तो मम एव अंश कहने का तात्पर्य इसमें प्रकृति का मिश्रण नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर है ये, इसमें माँ बाप का दोनों का मिश्रण है, वह भगवान के मेरा अंश है। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। ये पांच बात, जीव अविनाशी है, अविनाशी और चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो ये अमल है, उसमें भी भगवान महाराज ने कहा अमल, मल रही थे, इसमें मल नहीं है। ये जो मेरा अंश है, भगवान का अंश है, ये मल रहित है, चेतन है, जड़ नहीं है। चेतन और अमल अविनाशी है, चेतन है, अमल है और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख राशि है। इसमें दुख का मिश्रण नहीं है। तो प्रकृति का मिश्रण नहीं है, प्रकृति को इसने पकड़ा है। इसमें भी विलक्षण बात ये कही कि मनःश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, ये मन है छोटा जैसे इंद्रियां, ये तो प्रकृति में स्थित रहती है, ये प्रकृति को छोड़ती नहीं, ये प्रकृति का अंश है परंतु प्रकृति में स्थित है। और ये मेरा अंश होकर के प्रकृति में स्थित खेचता है, मेरे में स्थित नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति का अंश प्रकृति में रहता है। तो मेरा अंश मेरे में रहना चाहिए, तो मेरे में न रह करके उस खेचते है। तो उस मेरे में न रहने के शब्द नहीं कहा, परंतु प्रकृति सारी कर्षति का तात्पर्य मेरे से विमुख हो गया, मन श्रेष्ठा इंद्रिया शरीर के सम्मुख हो गया, शरीर की इसने मुख्यता मान ली, ये इसे गलती हुई है। ये है शरीर, ये अपरा प्रकृति। तो एक तरफ अपरा प्रकृति है, एक तरफ मैं हूँ, बीच में ये परा प्रकृति। तो प्रकृति को चाहिए कि अपरा प्रकृति को न मन करके मेरे अंश हो जाए, मेरी तरफ हो जाए तो निहाल हो जाएगा, और इसकी तरफ रहेगा तो सज्जन मन में जन्म भी रहेगा। तो इस दोनों को क्या हुआ, तो ये अपरा प्रकृति का है अंतिम है अंश अहंकार। ये क्रम से सूक्ष्म है, भूमि ही आप अनल, ये में पृथ्वी से जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, क्रम से सूक्ष्म है, क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म गए। पृथ्वी स्थूल है, वायु सूक्ष्म, आकाश आकाश एक मन मन मन मन सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्म, बुद्धि से अहम अहंकार, अहंकार सूक्ष्म, अहंकार से सूक्ष्म बुद्धि, प्रकृति का अंश अहम अहम है, ये सबसे सूक्ष्म अंश है। तो अहम सूक्ष्म अंश है, उसके साथ इसने एकता कर ली। तो अहम साथ एकता क्या कर ली, ये अपने सबका अनुभव है, सब भाई बहन बैठे ध्यान देकर देखें। तो इतना क्या कर दी कि मैं हूं, ये मैं तो वो प्रकृति का अंश, और हूं ये परमात्मा का अंश। हूं ना हूं सत्ता होनापन, और मैं ना हूं अभिमान अहंकार। तो मैं हूं है, इसमें मैंपन तो है प्रकृति का अंश, और हूं पन है पुरुष का अंश परमात्मा का। तो जो परमात्मा प्रकृति अंश है, इसमें हूँ है, इसे क्या मानना चाहिए, इसे मानना चाहिए कि मैं हूँ, उसमें मैं के सिवाय के हूँ। हूँ का अर्थ क्या है, क्यों मैं होने से हूँ हुआ है, अगर मैं नहीं हो हूँ नहीं होगा, है ही होगा। जैसे हम कहते तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, मैं होने से हूँ होता है, व्याकरण की दृष्टि से उत्तम पुरुष होता है तो अस्मद अभिमान अस्मद के साथ संबंध होने से, तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं रहू तो निर्मम और निरहंकार, निर्मम ये मम आता अंत के बाद में, जैसे मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा शरीर है, ये मेरा मेरा होता है और मैं हूँ ये अहंकार हुआ, तो ये सब प्रकृति का अंश हुआ मैं सहित, तो मैं के बाद में है ममता, तो मैं इसके साथ संबंध क्या किया जीव ने कि मैं के साथ में अभिन्नता मानी एकता, तो ये अभेद भाव का संबंध है, मैं का और अपना हूँ का सत्ता का अभेद भाव का संबंध है, और निर्मम निरहंकार मम क्या है ये भेद भाव का संबंध है, इसको मैं का मेरी तो भेद भाव का, मैं और मेरी ये दो भेद भाव का संबंध हुआ, और मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध हुआ, तो अभेद भाव से मैं के साथ एक हो गया, ये जो एक हुआ है उसमें मैंपन है, ये है प्रकृति का, ये दो होने से बात क्या हुई कि जो संसार की इच्छा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है, इन विषयों की इच्छा होती है वो क्यों होती है, ये है अहंकार की जाति के, अहम जो है इस जाति के है ये विषय, क्यों अपरा प्रकृति है सब एक है अपरा, तो अपरा का अंश हुआ, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अपरा का अंश, मान बढ़ाई आदर सत्कार अपरा का अंश, आराम आदि ये अपरा का अंश, शरीर अपरा का अंश, सूक्ष्म कारण ये सब अपरा प्रकृति का है, प्रकृति जीव का स्वरूप नहीं, जीव तो ममेव अंश है, परमात्मा का अंश है, और अहंकार तक ये है सब प्रकृति का अंश, तो प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही जन्म होता है, तो प्रकृति का अंश क्या पकड़ा, कहते गुण कारण गुण संगो से सदस्यो ने जन्म सु योनियों में जन्म होने में कारणों का गुण, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोः गच्छन्ति तामसा, तो गुणों के कारण ऊंच नीच योनि होती है, तो गुणों के संग करता है ये, तो वो गुण संग है, गुण संग से ये बंधता है, इस 14वें अध्याय में कहा कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, ये सत्व है सतोगुण निर्मल तीन गुण है, सत्वम रजस तम इति गुणा निबंधन्ति भाव, ये तीन बांधते हैं प्रकृति जा प्रकृतिजन्य है, और निबंधन्ति भाव देह देहिनम अभ्यम, इस अविनाशी को देह निबंधन्ति देह में बांधते हैं, तो देह में बांधने के पांचवें श्लोक में कहा, छठा सातवां आठवां तीनों गुणों का प्रकार बताया, सतुगुण कैसे बंधा है कि सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन जान, सुख संग और ज्ञान के संग से सतुगुण बांधता है, और कर्म संगेन बांधता है रजोगुण, और प्रमाद आलस इंद्रिया भी संगती, ये संग नहीं करता, ये प्रमाद आलस इंद्रिया के द्वारा बांध लेता है, तात्पर्य क्या निकला कि तो प्रमाद आलस इंद्रिया ये बांधने वाले हैं, इनमें संग करने की जरूरत नहीं, केवल आ जाए तो बन जाएगा, और कर्म संगेन कर्म के संग से बनता है, और ज्ञान संगेन सुख संगेन ज्ञान संगेन तीन जगह संग आया, गुण ज्ञान संग आया, ज्ञान संगेन सुख संगेन और कर्म संगेन, तो कर्म संगेन बांधता है रजोगुण, और तमोगुण बांधता है सुख संगेन ज्ञान संगेन, तो सुख संग क्या है कि तत्र सतो निर्मलता प्रकाशकम अप्रकाशक अनामय अनामय अनामय निर्विकार, तो ये अनामय शब्द है ऐसा विलक्षण है कि यहाँ पर सतोगुण में भी अनुगुण आया है, और दूसरे अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति अनामय गच्छति पदम गच्छन्ति अनामय अनामय पद्म गच्छन्ति, तो बुद्धियुक्ता कर्म यदा बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामय, तो तीनों गुणों से रहित अनामय हो जाता है, और यहाँ गुणों में सतोगुण को अनामय पद माना, तो अनामय पद मानो सतोगुण में जाने पर ये गुणातीत होने के नजीक पहुंच गया, सतोगुण से रजोगुण रजोगुण से सतोगुण में नजीक पहुंच गया, पर नजीक पहुंच गया इस वास्ते इसकी दर्जे कितना ऊंचा अनामय पद हुआ, जो तत्व का वाचक है पदंगत संति अनामयम, अनामय पद प्राप्त हुए है, उस अनामय के साथ में ये अनामय है, अमय नहीं है। अमय नहीं, विकार रोग, अमय रोग को कहते हैं, तो अनामय निर्विकार है। तो ये निर्विकार अगर सतोगुण में सुख संगेत ज्ञान संगेत ये दो ना हो तो मुक्ति हो जाएगी। ये सुख संग और ज्ञान का संग करता है, इस वजह से सतोगुण बांधता है। अगर ज्ञान संग न हो, सुखी संग न हो तो बनेगा नहीं। तो ख्याल आ गया नहीं? अब ध्यान दे जरा, सुख संगे ज्ञान संगे कुछ पूछना। अनुसुख होगा तो सतोगुण वृत्ति होगी, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, तो उसमें क्या होगा? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। सत्व दसो इंद्रियों में, जिसमें पांच ज्ञान इंद्रियों में स्वच्छता निर्मल है, और ज्ञानम प्रकाश है। ज्ञान दो बताए सातों की बताई। प्रकाश का तो मतलब है इनमें साफ ज्ञान है, सुनना देखना पढ़ना बहुत साफ स्पष्ट ज्ञान होगा। प्रकाश अनाम में प्रकाश होगा, और प्रकाश अनावय एक तो सुख और ज्ञान दोष मानता है। तत्र सत्वम निर्मल प्रकाशम नहीं हो वो दूसरा सुनो। हाँ नहीं, तत्र सत्वम निर्मल प्रकाशम अनावय सुख निबंधे ज्ञान समय दूसरे। हाँ उसमें प्रकाश और ज्ञान दो है, उसमें प्रकाश और ज्ञान दो पैदा होते हैं। तो प्रकाश नाम है स्वच्छता निर्मलता, साफ साफ हर एक विषय का ज्ञान बहुत साफ होगा। तो प्रकाश क्या सर्वदेश प्रकाश ज्ञानम, और ज्ञान नाम विवेक, सत असत नित्य अनित्य इनका ज्ञान। ये ज्ञान यहाँ विवेक का वाचक है। सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक ये है उपादेय, इनका जो ज्ञान होता है ये है ज्ञान। और प्रकाश मानो स्वच्छता, ये दो सतोगुण में आती है। अब वो स्वच्छता प्रकाश आई और ज्ञान हुआ। अब ज्ञान होने पर मन में लगता है तो एक सात्विक वृत्ति होने से ध्यान लगता है। ध्यान में जो सुख है उसमें बड़े बड़ा सुख, ऐसा सुख हमारे बना रहे। ये जो सुख बना रहे ये है सुख संग, ये सुख का संग है। और ज्ञान में कितना सच ज्ञान हुआ, साफ साफ अभी निर्मल वृत्ति हो गई, जैसे समाधि लग जाए, और समाधि में साफ सच ज्ञान होता है। निद्रा में और समाधि में फर्क क्या होता है? निद्रा में चित्त एकाग्र हो जाता है, अपने एकाग्र होकर अविद्या में लीन हो जाता है। इस वास्ते लीन हो जाने से इसमें ज्ञान नहीं रहा, विवेक अविद्या में लीन होता है, होश बेहोशी हो जाती है अविद्या में लीन। और सर्वानंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्मसैव योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। वो ज्ञान दीपित होती है 27वां श्लोक, जिसे ज्ञान की दीप्ति रहती है तो समाधि होती है। सुषुप्ति में समाधि में ये फर्क है, समाधि में बेहोशी हो जाती है, और समाधि में सुषुप्ति में बेहोश हो जाती है, समाधि में ज्ञान दीप दे ज्ञान रहेगा। अब ज्ञान कर रहा है तो ज्ञान मेरा बना रहे ऐसी शांति बढ़ी रहे, ये भाव सुख संगेत बनाती ज्ञान संगेत ये मानता है, वही अटकता है। तो इसका बांधना क्या होता है? गुणातीत नहीं होने देता। अगर ये सुख की और ज्ञान की आसक्ति न रखे तो ये तत्व को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति तत्व की प्राप्ति नहीं होने देता। ये बांधना इतना ही है। रजोगुण तमोगुण बांधते हैं वो तो नीचे गणी में ले जाते हैं, और सतोगुण बांधता है तो वह अटका देता है। ये कोई अदमी योनि में नहीं, क्यों ऊर्ध्व मध्य अधोगतिता तो वो ऊर्ध्वगति हो जाता है, तो ये अधोगति में नहीं ले जाता। तो क्या करता है कि दूरातीत होने से अटका देता है, वहां रोक देता है। तो सुख संगेन वद्धातिर ज्ञान संगेन, ये दो संग से ये मानता है। तो वह मानते समय सत्व जो मानता है सत्व, वो सत्व है वो साथ रहने से ही ये जीव भूत हुआ। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, और प्रकृति ने परम जीव भूता महाबाहो ये धंधारित जगत। तो वो सतोगुण तक ये जीव भूत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में जीव भूत है, सब योनिया हो जाते हैं, नरक आदि सब सभी हो जाते हैं। मन देश सत्यक, तो सत्य क्या है कि अहंकार ही अहम मैपन, ये मैपन सतोगुण में भी छूटता, सूक्ष्म बारी मैपन रहता है, उससे समाधि का सुख भोगता है। तो सुख भोगता है उस समय में कारण संघ के साथ, कारण सही के साथ संग रहता है, कारण संघ में स्थिरता आती है। देखो क्रिया पदार्थ रहते स्थूल में, चिंतन ध्यान रहता है सूक्ष्म में, और स्थिरता रहती है कारण में। तो समाधि जो सकल विकल्प हो, निर्विकल्प हो, सबीज हो, निर्बीज हो, ये कारण से ही समाधि होती है। तो कारण से ही संबंध संबंध रहने से एक समाधि अवस्था, एक वित्थानुसार दो अवस्था होती है। अगर कारण से ही से संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर वित्थान नहीं होगा, फिर तो समाधि होगी, अटल समाधि, उत्तम सहज अवस्था, सहज स्वाभाविक है वो अवस्था होती है। वो सहज अवस्था में बन जाता है वहां पर, तो सहज अवस्था में मुक्त हो जाता है वो, सहज अवस्था उत्तम सहज मध्य में ध्यान धारणा आ गई, रजोगुण आ जाएगा, तो वह मरता है। अब मैं जो स्थिरता हुई है एकदम, तो स्थिरता के विषय में क्या है कि जो सुख होता है, शांति होती है और प्रकाश होता है, इसमें आसक्ति ना करे, मन इसमें संतोष ना करे, ऐसी वृत्ति लगे तो उनमें ऐसी मेरी वृत्ति बनी रहे, ये बड़ा आनंद है। तो सुख और ज्ञान ये दो की आसक्ति होती है, सुख की आसक्ति न रहे, ज्ञान की आसक्ति न रहे तो गुणातीत हो जाएगा, सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति रहने से वह अटक जाता है। तो ये अटकते यहाँ ये जगह बताई। तो अब इसमें जो ये अहम साथ है ना, अहम, इस अहम में अहम को भी भागवत में सात्विक राजस तामस तीन प्रकार बताया है। तो सात्विक अहम है वो मानता है यहाँ, अटका देता, गुणातीत नहीं होने देता। तो ऐसे दोनों का संबंध होता है, तो उसमें मैं हूँ ऐसा विचार है, उसमें मैंपन नहीं है, हैपन ही है। वो हैपन क्या है, तू है, यह है, वह है और मैं हूँ। तो हूँ तो मैं होने से हुआ, है तो है का ही रहा। व्याकरण वाले जानते हैं इस बात को ठीक तरह से कि हूंपन तो होता है मैं होने से ही, मैं का संबंध न हो तो है पना ही रहता है। तू में है पना, यह में वह पना, वह में वह पना, इसमें मैं भी है पना ही रहेगा। वो है पण को हूं कह देते हैं, ये हूं कह देते हैं तो अहंकार के साथ संबंध हो जाता है। जब अहंकार संबंध हुआ वह हूं हुआ। अब ऐसी स्थिति में अपना अपनापन जो दिखता है कि मैं एक हूं, ऐसी मेरी समाधि मैं हूँ, वो मैंपना है बंधन, उस मैं से विमुख हो जाए। मगर मैं मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मेरा स्वरूप नहीं है, उससे विमुख हो जाए। तो उससे विमुख होते ही स्वरूप स्थिति हो जाएगी, तो मैंपन से संसार चला। तो ये दम धार्यते जगत का तात्पर्य क्या हुआ कि मैं को पकड़ा, ये जगत धारण किया, जहां मैं को पकड़ा असंपूर्ण जगत के साथ संबंध हो गया। जैसे किसी भाई ने विवाह किया तो एक कन्या के साथ संबंध जोड़ा, जिस कुटुंब की कन्या थी उसके साथ संबंध जोड़ा, अपनी स्त्री बनाई, तो कोई सास और कोई ससुर, कोई सालार, कोई साली, कई संबंध हो गया, कुटुंब का कुटुंब संबंध हो गया। और उस स्त्री के छूटते ही जमाई चोर जय राम जी की अवसमंत को ये कहा। इस तरह से ये अहम है, इसके साथ संबंध रहने से संसार मात्र के साथ संबंध है। अब ये अहम है, ये स्वरूप नहीं है, तो ये स्वरूप नहीं रहने से सुख संग ज्ञान संग नहीं रहेगा, सुख संग ज्ञान संग हो जाएगा, ये संग हो जाए तो असंग हो जाएगा, असंग हो तो असंग ही एव अयम पुरुष, उपनिषद कैसे अयम पुरुष असंग, ये असंग है। तो संगेर बाध्य तेनों की वो सुख ज्ञान का असंग रहने से बनता है, तो उनसे अलग हो जाए अपना। तो अलग क्या होगा, अलग होना कब होगा, जो हूं है ना वो हूं है, वो है में हो जाएगा, है मेरी है में एक हो जाएगा। अहम होने से ही अलग होता है का संग छूटते ही वो है हो जाएगा, हूँ है हो गया, है हो गया वस्तु, उस है में सिद्ध होने के बाद फिर बंधन नहीं है। परमात्मा क्या है? परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है हुआ, प्रकृति का स्वरूप कहना ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, तो असत भावन विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का भाव भी विद्यमान है, अभाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत अभावन विद्यते, सत का अभाव नहीं है, तो सत का जहाँ अभाव नहीं है तो भाव रूप रस रूप हुआ, तो अभी सब का स्वरूप भाव रूप है, ये सब का है। उसी एक बहुत सुगम बात बताऊं, अभी आप जितने बैठे हैं भाई, पढ़े लिखे हो चाहे अपढ़ हो, समझदार हो चाहे विशेष समझदार न हो, ध्यान बदल करने वाले हो चाहे न हो, अभी आप में कोई भी दोष नहीं है, ये सहज अवस्था है। स्वतः स्वतः आपका जीवन निर्दोष है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मत्सर है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना हलचल है, कुछ नहीं, शांति। तो ये निर्दोषता, ये स्वतः सिद्ध निर्दोषता है, स्वाभाविक। अब इस निर्दोषता को आप कायम रखे, इतना काम है। निर्दोषता तो स्वतः है, बिना उद्योग, बिना कुछ किए, बिना ध्यान बचप किए, बिना आप निर्दोषता सबकी स्वतः है। अभी कोई हलचल करता हो, संसार का चिंतन करता हो, उसको तो नहीं कहते, नहीं तो निर्दोषता स्वाभाविक है। अब ये स्वाभाविक निर्दोषता हमारे दम बनी रहे, तो अपना उद्योग क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना है, कि इस निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, बस। जब बड़ा पार तब तो ज्ञान को मुक्ति हो जाएगी। निर्दोष सुरक्षित रखने का उपाय, सुरक्षित रखने का उपाय क्या है? तो सुरक्षित रखने का उपाय है, आप अपने में अथवा किसी में दोष न देखें। दोष देखोगे दूसरे में तो दोष के साथ संबंध हो जाएगा, अपने में दोष देखो दोष के साथ संबंध हो जाएगा। मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, तो वो ये दोष साथ में हुआ तो आप दोषी हो जाएंगे, तो निर्दोषता सुरक्षित नहीं रही। ऐसे दूसरा ये बड़ा कामी है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा लोभी है, बड़ा खराब आदमी है, नीच आदमी है, यो जहाँ दोष देखा का दोष का संग हुआ, दोष का संग हुआ जन्म मरण हो जाएगा। तो दोष से आप निर्दोष, निर्दोषता को सुरक्षित रखे। कहते आ जाती हमारी, आ जाए तो उसके बाद आ गया, आप घबराओगे नहीं, आ जाए तो घबराना नहीं, अपने आना जाना आप देखते हो, आपकी दृष्टि में आना जाना होता है तो आगवा पाविनो अनित्या, आने वाले होते हैं अनित्य होते हैं, तो अंत से उसको सह लो, अपने में विकार मत करो कुछ भी, अभी है जैसे बने रहो। दोष दृष्टि हो, किसी दूसरे को दोष देगा अथवा अपने में दोष देगा, ये दो बात, ना दूसरे में दोष देखना ना अपने में, ये हर समय ख्याल रहो। कहीं किसी में दोष देखा तो राम राम राम राम हो जाओ, अपने में दोष आया तो अलग हो जाओ, सावधान। तो सावधानी ही साधना है, इसमें एकांत बैठने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है, सदम सावधान रहे। क्या निर्दोषता से सुरक्षित रखे, निर्दोषता ये स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है, ये स्वाभाविक है। इस निर्दोषता से अलग कोई हो ही नहीं सकता। अदोषता मानते हैं, है दोष है आगंतुक, है निर्दोषता है स्थाई। जिस समय में दोष होता है उस समय भी दोष ही आप नहीं होते हो, आगंतुक दोष आता है, इस वास्ते उस आप में जो दोष दिखता है कि मेरे में दोष है, तो उस समय में भी निर्दोषता अंश से ही दोष दिखता है। थोड़ी सी बारीक बात है, मानो मेरे काम का दोष है, क्रोध का दोष है, लोभ का दोष है, मेरे में लोभ आ गया तो मेरे लोभ आ गया, यज्ञ पेते न पश्यन्ति लोभ उपत्येत, सार्वजनिक गाय लोभ से उपत संस्कार हो गए, इस वजह से ज्ञान नहीं है तो लोभ से उपत हो गई, तो लोभ आते ही लोभ दिखता है, तो दिखता है वो स्वयं से दिखता है, तो निर्लोभ दिखता है निर्लोभता से, तो निर्लोभता आपकी निरंतर रहती है, लोभ आपके आगंतुक होता है, आगंतुक समय भी निर्लोभता रहती है। अगर निर्लोभ में तत्व आप तल्लीन हो जाए तो लोभ है वो लोभ दिखेगा नहीं, काम में तो कामात्मा ना, कामात्मा ही हो गए तो काम दिखेगा नहीं, ऐसे लोभात्मा में लोभ दिखे नहीं, क्रोधात्मा हो जाए तो क्रोध दिखेगा नहीं, फिर क्रोध हो जाएगा। तो क्रोध लोभ आदि है ये जो दिखते हैं तब तक होश है, आप अपनी निर्दोषता में स्थित हैं और दिखते उस समय भी निर्भोर है, जब आप लोभी होकर के अत्यंत लोभ हो जाए तो भी आप तो निर्लोभी है, ये दोष है, दोष ये आगंतुक दोष के तल्लीन न होवे किंतु दोष का ज्ञान रहे तो सिद्ध क्या हुआ कि निर्दोषता आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में और व्यवहार में निर्दोषता आपकी कायम रहती है, उनका संग निर्दोष आगंतुक होता है। आप अलग अपने को माने कि ये दोष मेरे में नहीं है, इसके लिए मैंने पहले बताई थी बात, एकांत आप बैठ जाए, कुछ भी चिंतन न करें, न परमात्मा का न आत्मा का न संसार का कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा बैठे पर आपकी पूर्णा होगी, कोई संसार की बात याद आवेगी तो याद आती है उसमें राजी न होए नाराज न होए, संसार की याद आ जाए, खराब से खराब बात आ जाए, बड़ी गंदी गंदी बात आ जाए तो उसमें नाराज न होए, अरे बहुत अच्छा हुआ भगवान याद आ गए बढ़िया हुई तो राजी न होए, ना राग करे ना द्वेष, कुछ भी पूर्णा हो आप तटस्थ रहे, ना राग करे ना द्वेष करे, क्यों कि राग करो तो संबंध जुड़ेगा द्वेष करो तो संबंध जुड़ेगा, भगवान के साथ राग हुआ तो कल्याण हुआ और द्वेष हुए तो कल्याण हुआ, तटस्थ रहे उसे कुछ नहीं हुआ। तो जैसे दोषों का राग द्वेष करेगा दोषों के साथ संबंध होगा, और भगवान के साथ ही प्रेम से और वैर से संबंध होता है तो उस वैर प्रेम को संबंध नहीं करेगा तो तटस्थ रहेंगे, तो भगवान में प्रेम करना आवश्यक है, संसार में राग द्वेष दोनों आना आवश्यक है, दोनों कोई संबंध न करे तो न उसमें अच्छा बने न बुरा बने, न राजी हुए न नाराज हुए, अगर राजी हुए तो सुख संगे नहीं बनाती, सुख संग ज्ञान संग बंधन हो जाएगा और राजी नहीं हुए तटस्थ रहे, और ये नहीं भी शांत वृत्ति बनी रहे, ये खराब वृत्ति न बने न बने तो द्वेष के साथ संबंध हो गया, बनी रहे तो राग के साथ संबंध हो गया, तो राग और द्वेष हो व्यवस्थित हो तो और न बस मागत से तुम जैसे परिबंध न हो, ये दो तुम्हारे शत्रु है, इन दोनों में किसी के वशीभूत न हो तो सावधान रहे कि ना राग करे ना द्वेष करे। एक बात और माने, ये अपने में न माने, अपने तो निर्दोष स्वरूप है, उसमें अपने में नहीं है, मेरे में क्रोध आ गया मेरे में लोभ आ गया, हाँ आप में नहीं आया तो अपने में नहीं आया। तीन बात याद रखे, ना राग करे ना द्वेष करे ना अपने में माने, और चुप रहे तो माते तो जाएंगे, ये बात है। अब इसमें जो कोई बात हो तो पूछो, बोलो ठीक है। मेरी शंका, आपने तो ज्ञान योग के विषय में बताया, हाँ जी, पर शंका जो था वो भक्ति योग के विषय में थी। अच्छा, मेरे को पता नहीं आपके विषय में, मेरे क्या पता। तो सुबह आपने ये बात बताई थी कि मैं जो है परमात्मा का हूँ, मतलब जो मुझे बात बता दूँ तो कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, बता दूँ मेरे को क्या पता किस योग से पूछते हैं आप। तो आप ऐसा करो के भक्ति योग से है तो मैं भगवान का हूँ, है मैं क्या भाई, वो ये है ही तो सगुण है ही निर्गुण है, वो है परमात्मा सगुण कृष्ण भगवान है, समझो कृष्ण भगवान की प्रकृति हूँ मैं, कृष्ण हूँ मैं, कृष्ण का हूँ, समझो। मेरे को सुबह जो बात मिली थी वो ये बात मिली थी, अब संसार मैं भगवान का हो गया, जैसे आपने कहा ना ससुराल, लड़की ससुराल में चली गई तो उसे पीर की याद आती है, तो याद आना दोष नहीं है, पीर का होना दोष है, पीर की थोड़ी हो जाती है, आपने ये बताया था कि पीर की हो थोड़ी जाती है, तो ये बात इतनी मार्मिक लगी, ऐसी हम संसार के जब भगवान के हो जाते हैं तो संसार की हमें याद आती है तो हम संसार के हो थोड़ी जाते हैं, तो ये याद आना दोष नहीं है, तो बात एक ही हुई ना, निर्गुण में निराकार है पना बताया, उस जगह आप कृष्ण भगवान मान लो, हम कृष्ण भगवान की हुए, प्रकृति हम किस की है, पर का परा प्रकृति तो आपका रूप है किसके, भगवान की। बस भगवान सगुण निर्गुण सब अब इसमें झगड़ा नहीं है। अच्छा, झगड़ा ये था कि संसार की जो याद आती है वो आना दोष नहीं है, उसका होना दोष है। तो बदती है तो बस याद ही आपको मानो याद आ गई। अभी अंत में यही तो बात कही कि ना तो उसे राजी हो ना नाराज हो। आप कहते याद आना दोषी नहीं है, तो याद आना क्या हुआ, क्या तो राग होगा, द्वेष होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बंदा होगा, ये बंद संबंध जोड़ेगा। आपके वही बात कही शब्दों दूसरों में कही, शब्द मेरा रटा हुआ ऐसा नहीं है, सो तो फिर आ जाएगा दूसरे पूछे तो और तो शब्द आ जाएंगे, रटी हुई तो बात वो कही ख्याल में गए तो शब्द दूसरे आ जाएगा। तो अपने राग द्वेष न करे उसका न हो जाए, इतनी बात है। पीर की याद है, पीर की थोड़ी हो गई, ऐसे उसका नहीं हुआ। अब भगवान की याद आई, भगवान के है, भगवान क्या है, अब बात क्या देखिए बताओ। नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान योग तो कर सकता है। ना, विभाग करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान के साथ जुड़ जाओ, मेरा भगवान मैं भगवान का, उसको विवेक करने की जरूरत नहीं है। भक्त को विवेक करने की जरूरत नहीं।